Bu Cem Müzekir Salim'in Cem Müzekir Salim yapma şartları ne değil mi? Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve şartuhu. Evet. Şartul ismi ellezî uride cem'uhu cem'al müzekkeri sahih. Cem müzekkeri sahih, cem müzekkeri salim olmak üzere cemilenmesi murad edilen ismin şartı. Hangi isim cem müzekkeri salim olarak cemilenir? Yani fa'ilune kalıbında hangi cemi, hangi isimler cem edilebilir? Şimdi isimleri İkiye ayırıyoruz bir kere. İsim dediğimiz bir sıfat manası kendinde bulunan isimler, bir de sıfat manası kendinde bulunmayan isimler. Sıfat manası olan sıfat, mesela sıfat manası olmayan bir isim, Alem olsa mesela. Zeyd. Bu cemilen. Zeyd, Ez-Zeydani, Ez-Zeydune. Amrun, El-Amrani, El-Amrune. Sıfat olursa iş değişecek şimdi. Nasıl bir sıfat olması da. Ve şartuhu. Evet. Cem müzekkeri salim olarak cemilenmesi murad edilen ismin şartı inkâne eğer o isim olursa. İnkâne eğer ise. Zâlikel ismu. O isim sıfeten. Sıfat ise. Yani gayre alemin. Alem değildir. Sıfat ise. Kesmil fa'ili. Vesmil mef'uli, ismi mef'ul gibi, ismi fa'il gibi. O zaman bunun şartı nedir? Femüzekkerun ya'kilu. Evet, femüzekkerun müzekker olmasıdır. Femüzekkerun müzekker olmasıdır. Yani birinci şartı ne olmasıdır? Femüzekkerun müzekker ya'kilu efendim ve akıllı müzekker olmasıdır. Kevnuhu müzekkeran ya'kilu. Müzekker akıl olmasıdır. Müslimun, müslimun evet müzekkerdir. Akıldır. Müslimune. Nasirun evet nasirune. Daribun daribune. Şakirun şakirune. Tamam. Anlaşıldı. Sıfat olsa böyle. Madrubun, madrubune. Mensurun, mensurune. Meşkurun, meşkurune. Falan. Sıfattan başı mı? Nasıl? Sıfattan başı mı? İnkâne sıfeten. Sıfattan başı mı? Öbür... İsmen. Ben de sıfeten diye başlamıştı. Sizden ismen diye mi başlamış? İsim olursa zaten tek şartı var. Bu da müzekker yakil olmasıdır. Ha, alemi yakil olmasıdır. Ha. Ben de onu almamıştım. Bir dakika bir bakayım. O olması lazım zaten de. Ha ben ileriden başladım ya. Sıfat olan mı? Evet. Arkada tamam var. Ben şeyden ileriden başlamışım. Ve şartuhu. Evet. Ve şartul ismi lezi uride cem'iyyetuhu cem'as sahihil müzekker. Evet. Cem müzekker salim olarak cemilenmesi murad edilen ismin şartı inkâne ismen. İsmen mahdan yani. Onu biz kendimiz söyledik. Zeydun, Ez-Zeydani, Ez-Zeydun diye ama buradan okumadık. İsim olursa, inkâne zâlikel ismu ismen, isim olursa, yani mahza isim, kendide sıfat manası olmayan, femüzekkerun alemun. Femüzekkerun müzekker olmasıdır. Alemun, alem olmasıdır. Tamam mı? Efendim, femüzekkerun müzekker, alemun, alem. Şimdi alemun kelimesi haber bade haber olur veyahut da müzekkerin sıfatı olur yani. Tamam mı? İkisi de olabilir. Haber bade haber ev sıfatı müzekker. Fe müzekkerun müzekkerdir. Alemun alemdir. Ya'kilu. Akil olan. Tamam mı? Evet. İşte onu söyledik. Zeydun ez-Zeydani ez-Zeydune. Umeru el-Umerani el-Umerune. Amrun el-Amrani el-Amrune. Elif lam gelir başına onlar. Demek ki eğer isim olursa isimlerin, mahza isimlerin cem'i müzekker salim kalıbında cemilenmesinin şartı müzekker alem akıl olması. Müzekker olacak. Alem olacak, akıl olacak. Peki. Öbürü de geldi. Ve şartuhu yine şartı imkane ve imkane ve şartuhu yani. O ismin şartı cem-i müzekkeri salim olarak cemilenmesi murad edilen ismin şartı imkana sıfeten eğer sıfat olursa onu da söyledik fe müzekkerin yakıl. Sadece ne olmasıdır? Müzekker akıl olmasıdır. Yani kevnuhu olmasıdır müzekkeren yakıl. Müzekker yakıl olacak. Birinci şart bu. Birincisi bu. Müzekker olacak. Bir de yakıl olacak. Akıl olacak. Müslümun Müslimune, müminun müminune, alimun alimune, nasırun nasirune, mensurun mensurune. Tamam. İkinci şart ve en la yekune olmamasıdır. Zalikel ismul kainu sıfeten. Bu sıfat olan ismin olmamasıdır. Ne olmamasıdır? Ef'ale fa'la'e. Ef'ale fa'la olmamasıdır. Müzekkeri ef'al, müennesi fa'la kalıbında bir sıfat olmamasıdır. Nasıl? Ahmeru hamra'u. Ahmeru müzekker, hamra'u müennesi. Böyle olmayacak. Bak şimdi. Ahmeru humrun cemisi. Hamra'u humrun. Ahmeruna diye gelmez. Tamam. Ef'ale fa'le olmayacak. Ne gibi? Ne gibidir örneği? Ne gibidir dersek haber olur. Mislu ahmera hamra'e gibi. Ahmera hamra'e gibi. Ahmeruna denmez. Fela yukalı ahmeruna, ahmeruna denmez. Şimdi bak bunu niye getirdi? Ef'ale fa'le. Çünkü ef'al olur ama müennesi fu'la olur. Onun ikisi gelir bak. Efdalu fudla değil mi mühendisi? Efdalu fudla efdalu. Efdalani efdalune. Efdalune. Ensaru ensarani ensarune. Mesela faalun olur. Nassarun nassarani nassarune. Değil mi? Tevvabun tevvabani tevvabune. Şekkârun, şekkârâni, şekkârûne. Üçüncü şart. Evet. Şimdi vücudi şartı söyledik. Müzekker yakıl olacak. Ademi şartlara geçtik. Ef'ale fe'ale olmayacak. Ve en la yekûne zâlikel ismu fa'lâne fa'lâ. Müzekkeri fa'lân, müennesi fa'lâ olmayacak. Tamam. Müzekkeri fa'lan, atşanu, müennesi fa'lan, atşa, atşanu, atşanani, ıtaşu. Atşanu ne denmez. Atşa, atşa yani ıtaşu. Ne gibi? Mislu veyahut da misle. İkisi, iki türlü okuyabilirsin. Mislu, sekrane sekra. Sekranu ne denmez? Ne denir? Sikarun. Kemisi sükara, sikarun şeklinde gelir. Evet ama müennesi eğer ki faala değil ise mesela faalanetün olsa müennesi mesela nedman kelimesi vardı ya nedman nedmanun münsarif oluyordu. Müennesi nedmanetün olursa bir nedmanı var müennesi nedma. Nadim manası. Nedmanu, nedmanu, nidamun, nedma, nedme yani nidam. O tamam. Bir de nedmanun, nedmanetun, nedim manası. Gece celis manası, arkadaş manası. Onun cemisi gelir. Nedmanun, nedmanani, nedmanune, nedmanetun, nedmaneten, nedmanatun. Peki dördüncü şart, yine ademi şartlardan dördüncüsü, ve en la yekune zalikel ismul mezkur. Bu zikredilen, yani bu el-kain sıfete, sıfat olan bu ismin olmamasıdır. Müsteviyen fihi. Evet. Bu ismin olmaması müzekkeran, müzekker olmaması ki müsteviyen fihi. Müsteviyen müsavi olucu, eşit olucudur. Fihi, fihi onda. Yani fi hadi sıfe, yani o sıfatta. Bu vasıf teviliyle fihi yapmış yani. Tamam. Fihi, bazı nüskalarda fihi, bazı nüskalarda fiha. Şimdi bizim nüskamızda fihi. Fihi olunca tevillidir yani. Ne var? Fi hadel vasf yani. O vasıfta eşit olmayacak. Neyle beraber eşit olmayacak? Mal müennesi. Müennesle beraber eşit olmayacak. Yani o sıfatta, o müzekker sıfat müennesle eşit olmayacak. Hem müzekkere hem de müennese söylenen o cerih, yaralı demek. Raculun cerihun, imraatun cerihun. Raculun saburun, imraatun saburun. Tamam. Evet, böyle olmayacak. Şimdi cerihunun cemisi cerihune gelmez. Saburunun cemisi saburune gelmez. Cerihun cerha gelir. Cerha cemisi. Cerha. Bunlar vav nun ile ne yapılmaz? Cemilenemez yani bunlar. Cerha, sabra, meridun, merda. Katirun, katla. Peki. Beşinci şart. Ve en la yekune, yine olmayacak. El ismul mezkur. Bu mezkür isim olmayacak. Müzekkeran müzekker ama mültebisen bita'i te'nisi. Ta'i te'nisle beraber olan bir müzekker olmayacak. Ne gibi? Allame lafz gibi. Bak, allame. Allametün. Değil mi? Allametün. Müzekkerdir. Allamun olsa allamun. Allamani allamune. Ama allametün oldu mu? Te'nis tası var onda. O ne yapmaz? O şekilde evet. Misli allame. Evet, allame. Ahirinde ne var? Tenis tahsı var. Tenis tahsı ile beraber. Ama oradaki tenis tahsı mübalağa içindir yani. Değil mi? Şimdi bunun da illeti nedir? Sebebi nedir? Cem-i müzekker sigasının tay-i tenis ile beraber bir araya gelmesi. Evet. Bitti. Nokta. Şimdi şartları bir toplayalım bakalım. Dedik ki eğer isim olursa müzekker alem yakıl olacak. Zeydun ez zeydune. Amrun el amrune. Onda şart yok. Müzekker alem oldu mu? Müzekker alem akıl ve müzekker salim kalıbıyla, yani vavnun yanın kalıbıyla cemilenir. Eğer ki dedik sıfat olursa, bir, müzekker yakıl olacak. Bir kere müzekker olacak, akıl olacak. Akıl olmayan bu kalıpta ne yapamaz? Cemilenemez. Gayri akıllar bu kalıpta cemilenmiyor. Tamam. İki, ef'ale fa'la'e olmayacak sıfat. Üç, fa'lane fa'la olmayacak. Müzekkeri faala, müennesi faala olmayacak. 4. O müzekker müennesle eşit olmayacak. 5. Ahirinde tenis tası bulunmayacak. Tamam. Peki. Ve yuhzefu hasbunur nunuhu nunul cem'i, o cem'in nunu hasbunur. Neden dolayı? Bil idafi, sebebi idafeti. Tamam. İzafetten dolayı. Mesela Müslimune. Değil mi? Müslimune. İzafe edelim. Müslimul kavmi. Kavmin Müslümanları. Bunun düştü. İzafetten dolayı. Fakat şerde. Muhakkak şaz oldu. Nahvu sinine. Şimdi sinine kelimesi var. Senetünün cemisi. Bu kalıpta nasıl cemilendi bu? Nahvu sinine. Bir kesir sinine. Cemu sene. Senenin cemisi. Fethayla da olur. Tamam. Sinin kesesiyle sinune, senune. Sinune meşhuru bu. Ve eradine. Eradine, erdine. Ra'nın fethiyle veya ve gacca'yı iskanuha. Sükunu da gelin. Şimdi bak. Erdun. Erdani. Eradune. Senetun. Senetani. Sinune. Biz dedik ki cem müzekkeri salim olarak cemilenmenin şartı isim olursa alem olacak, akil olacak. Tamam. Bunlar alem malem değildir. İsimdirler, alemlikleri yok bunların. Peki sıfat olursa şartla 5 tane şart saydık. Bunlar da bir kere bunlar müennes. Senetün müennes, erdün müennes. Bunların cem müzekker kalıbıyla cemilenmesi mümkün değil. Lan cemilenemez o şekilde. Değil mi? Evet. Bunlar madem ki müennestirler ve innema hukime bi şuzuzihima, bunların şaz olmasa ne yapıldı? Hüküm verildi. Bunlar şaz. Şaz olarak cem müzekkeri salim kalıbında bunlar cemilenmişlerdir. Niye şazdır? Lintifai tezkiri vel akli. Bunlarda tezkir yok. Akıl da yok. Değil mi? Ve ademi kevnihima alemen, buna alem değildir. Değil mi? Alem değil, sıfat değil bunlar. Bunların bu kalıpta gelmesi, yani vavnun ile cemilenmesi, yanun ile cemilenmesi mümkün değil şartlara göre. Ama gelmiş. Onun için Musa'nın Hazretleri ne diyor? Bunların şaz olduğuna hüküm verildi. Peki. Yani bu mukadder soruya cevap. Siz dediniz ki bu şartları sıraladınız ama var. Cem müzekker salim kalıbında cemiler var. Fakat şedde muhakkak şazdır. Nahvu sinine ve eradine. Sinin ve eradın gibi kelimeler şazdır. Kurallara göre bunların cem müzekker kalıbına gelmesi mümkün değil. Peki. El müennesu. Şimdi geldik ceminin ikinci nev'i. Bir de ne vardı? Müennes cemi. Cem müennes salim. El müennesü müennes, yani el cem'u sahihul müennesü. Cem müennes salim. Ma lahika. Ma o cemi ki lahika bitişti. Ahirehu, yani ahire müfredihi. Müfredinin sonuna bitişti. Ne bitişti? Elifun ve ta'ün. Elif ta bitişen cemiye ne denir? Cem müennes salim denir. Değil mi? Müslimatün, müminatün, kanitatün, abidatün gibi. Bunun şartı nedir? Ve şartuhu ve şartul cem'i sahih el müennes. Cem müennes salimin şartı. İmkanı eğer olursa, onun müfredi sıfeten sıfat olursa, sıfat ki velehu, velehu o müfred içinde vardır. Velehu, halbuki o müfred içinde vardır. Yani velidâlikel müfredi, o müfred içinde var. Müzekkerun, müzekker vardır. Evet. Müzekkeri olan bir sıfat olursa, nasıl bak? Müminun, müminetün. Tamam. Şimdi bir de müennes olur ama müzekkeri olmaz mesela. Tamam mı? Mesela haidun. Haidun. Haizli karıdır. Erkeğin haizi olmaz. Talikun. Talik. Erkek talik olmaz. Erkek talik değil. Erkek mutalliktir. Boşayan. Adam karısına yetki verse, dese ki Tamam. Benden ayrıl desin. Kendini boşa dese ki adam karısına, talliki nefsek. Nefsini boşa dese, kadın diyecek ki, tallaktü nefsi. Kendimi boşadım. Adam dese ki, tallaktü ki seni boşadım. Boşamış olma. Adam boşanma. Boşanan kadındır. Ne talik mesela. Bak, enti talikatün demiyorsun, enti talikun diyorsun. Talikun niye? Çünkü zaten müennese has. Öyle müzekkeri yok onun. Şimdi bunun müzekkeri var, bu müfredin. Müzekkeri varsa, o zaman şart nedir? Fe en yekûne olmasıdır. Müzekkeruhu, onun müzekkerinin, yani müzekkeru zâlikel müfred, o müfredin müzekkerinin olmasıdır. Nedir olmasıdır? Cumi'a bil vavi ve nuni. Vav nun ile cemilenmiş olmasıdır. Müzekkeri vav nun ile, yani cem müzekkeri salim olarak cemilenmiş olması lazımdır. Tamam. Şimdi eğer vav nun ile cemilenmiş olmazsa, o zaman fer'in asla meziyeti lazım geliyor. Yani üstünlüğü lazım geliyor. Müslimune müslimatün, müminune müminatün, kanitune kanitatün, abidune abidatün. Anlaşıldı? Peki, müzekkeri bulunursa o zaman o müzekker cumi'a bil vavi ve nun. Vav nun ile cemlenmiş olur. Peki ve in lem yekun lehu, ve in lem yekun, eğer olmazsa lehu o li müfredi, o müfred için olmazsa müzekkerun cumi'a bil vavi ve nuni, vav nun ile cemilenmiş bir müzekkeri olmazsa o zaman şart nedir? Fe en la yekune olmamasıdır. O müfredin nedir olmamasıdır? Mücerreden. Tamam mı? Mücerreden. Soyutlanmış olmamasıdır. Neyden? Anta'it tenisi. Tenis tasından soyulmaması lazım gelir. En la yeküne, fe en la yeküne olmaması gerekir o müfredin. Mücerreden, evet, soyutlanmış, soyulmuş olmaması lazım antaat tenisi. Ne gibi? Ki hayılın. Bak, haiz gibi. Haiz lafzı. Ki hayılın, haiz lafzı gibi. Haiz lafzında talik lafzı gibi. Haiz, talik. Bu lafızlarda tenis tası var mı? Yok. O zaman haizat diye ne yapmaz? Cemilenmez. Tenis tası olursa cemilenir. Haizatün haizat. Tamam mı? Şimdi haizatün haizaten haizat olmaz. Haizun haizin cemisi haizat olmaz. Tenis tahsı olması lazım. Tenis tahsından soyulmaması lazım. Soyulmuş haiz. Haizin cem'i havaiz olur. Tamam. Şimdi haizin cem'inde de haizat dense, haizatün künde de haizat dense iltibas olur. Yani. Neyin cem'idir? Haizat diye gördün mü? Demek haizatünün cem'idir. Havail, tavalik diye gördün mü? Demek haidun, havail. Talikun, tavalik. Anlaşıldı. Yani ta'lıya karışma lazım gelir yani o zaman. Şart ta'dan soyutlanmamış olmasıdır. Haiz lafzı havaiz diye cemilen. Değil mi? Tenis ta'sı olan tamam. Haiz yukarı havaiz. Haizatün haizatün diye cemilen. Fe'en la yeküne olmamasıdır. Mücerreden antaet tenisi. Tenis tahsından soyutlanmayacak. Ne gibi ki? Haiz, haiz gibi. Haizin cem'inde havaiz denir. Tenis tahsı bulunursa haizatün hava, haizat, haizatün haizat diye cemilenir. Felevgıyla diyor, eğer denilse fi cem'i haiz, haizin cem'inde de dense, eyvan haizat, haizat dense lezime lazım gelir. Ne lazım gelir? El iltibasu, İltibas lazım gelir. Tamam. İltibas olur. Peki. Ve fi cem'i hayızatun ve fi cem'i hayıza, hayızanın cem'inde yukalu hayızat. Ve fi cem'i hayız, hayızın cem'inde yukalu havaiz. Havaiz denir. Talikatun dersen talikat olur ama talikun dersen tavalık şeklinde cem'iler. Ve illa eğer böyle değilse, eğer ki o müennes sıfat değilse, belkâne isme yani isim ise o zaman tamam. Cumi'a hâzel, cumi'a cemilenir, o isim hâzel cem'a, ala hâzel cem'a. Bu cemi üzerine cemilenir mutlakan, hiçbir şart aramadan. Hiçbir şart aranmaz. Mutlakan min gayri itibari şartı. Li'ademi ihtiyacı ile şartı. Şarta ihtiyaç olmadığının dolayı. Mesela Talhatu Talhat Talhat Zeynebu Zeynebat Talhatu Talhat Talhat Tahfif için Talhat normalde Talhat Zeynebu Zeynebat Tamam Cemil Öyle cemil Cem'u teksir Cem'u mükessere gelince Cem-i keser nedir? Ma tegayyere. Ma o cem'i ki tegayyere değişti. Bina-u vahidihi, onun müfredinin şekli, binası, yapısı değişikliğe uğramış olan cem'e ne denir? Cem-i mükesser denir. Cem'i mükesser tabi kılleti var, kesreti var. Ne gibi? Ke ricalin, rical gibi. Raculun, raculun, rical gibi. Efrasin, feresün, feresani. Efras gibi. Ya böyle hakikaten tagayyür etmiş, değişikliğe uğramıştır veya itibaren değişikliğe uğramıştır. Fülkün, fülkani fülk. Tamam. Cem'ül kılleti. Şimdi cem'ü kıllete gelince. Cem'ü kıllet. Yani ma yutleku ala selasetin ve aşaratin. Ve ma beynehuma. Üçe ve ona ve o ikisi arasındakine itlak edilendir. Nedir kalıbı? Ef'ulun. Ef'ul kalıbı. Birincisi. Evet. Felsün, felsani efendim. Ef. Eflüs. Ef'ul kalıbı. Fels, füls. Felsün, fülsün. Fülsün, fülsani eflüs. Fels deniyor, füls de deniyor. Füls. Ef'alun, ikincisi ef'alun kalıbı. Feresün, feresani efras. Ve ef'iletün, ef'iletün kalıbı. Değil mi? Misalün, misalani emsile. Emsiletün. Ragifun, ragifani ergife. Ergifetün. Ve fi'le, fi'le kalıbı. Gulamun, gulamını gilmetün. Feten, fete yani fityetün. Ve kâle İnnehum fityetun amen. Fityetun. Onlar delikanlılar. Fityetun. Fi'letun. Vel cem'u sahihu. Bir de cem'i sahih. Müzekkeren kâne ev müennesen. Müzekkeren kâne müslimin. Müennesen müslimat. Bunlar da nedir? Cem'u kıllet. Cem'u kıllet ve zinneli. Ef'ul. Ef'al. Ef'ile fi'letün el-cemus sahih. Tamam. Bunlardır. Ve ma adâ zâlike. Bu vezinlerin dışında kalanlar ise cem'u kesretin. Bunlar da cem'u kesrettir. Tamam. Bunun dışında kalanları gördün mü? Onlar. Ricalun. Ricalun. Cem'u kesret. Kütübün. Fu'ulun. Değil mi? Efendim. Gurafun. Gurfetün, gurafun. Tamam. Bunlar da hep nedir? Cem-u kesret deniyor onlara da. Yani yutleku ala ma fevkal aşareti ila ma la nihayeti. Bunlar birbirinin yerine de ne yapılır? İstimal edilir yani. Cem-u kesret, cem-u kıllet de, cem-u kıllet, cem-u kesret de ne yapar? Kullanılabiliyor yerlerine birbirine. Geldik mastara.